ושוב אני חוצה הרים וגבעות, נהרות ואוקיינוס, שב אני אלייך ארץ מוכרה, ובדממה אני הולך לקראתך, מבקש בך אותנו, מבקש לי בית ומחורה. כי אל אשר תלכי אלך, שומר בחום את צעדך, ליבי שבוי בהר דרך, יפה תמה לא רוחמה. כי אל אשר תלכי אלך, על עין המים שר שירך, טובע שוב במבטך בנשמה. עכשיו ממצוקות הלב הדואב, מן הכאב הנה באתי, שב אני אלייך. שבתי נערה, שוב בנגיעת אוהב, מתקרב בך אמצא, בך מצאתי את מעט הטוב והאורה. כי אל אשר תלכי אלך, שומר בחום את צעדך, ליבי שבוי בהדרך, יפה תמה לא רוחמה. כי אל אשר תלכי אלך, על עין המים שר שירך, טובע שוב במבטך בנשמה. אל אשר תלכי אלך, שומר בחום את צעדך, ליבי שבוי בהדרך, יפה תמה לא רוחמה. כי אל אשר תלכי אלך, על עין המים שר שירך, טובע שוב במבטך בנשמה. חוצה הרים וגבעות, נהרות ואוקיינוס, שב אני אלייך. שבתי בת שירי, ושבתי לי מכורה, נערה בת שירה, אין מצאנו את המון חייך וחייך. המון חייך וחייך.